حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون یہ آیت 18ویں پارے سورہ مومنون کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک آڑ ہے ان کے اٹھائے جانے تک. یعنی انسان کے دنیا کو چھوڑنے کے وقت سے لے کر قیامت کے آنے تک کے وقت اور مقام کا نام برزخ. مرنے کے بعد آدمی اسی عالم میں رہتا ہے اور اس عالم کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کے معنی ہوتے ہیں غیر مرئی آڑ, نہ دکھائی دینے والا پردہ. چونکہ یہ عالم دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے, اسی وجہ سے اسے برزخ کہا جاتا ہے. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ عالم موجود ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے تو پھر یہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ جواب یہ ہے کہ یہ عالم موجود ہے لیکن یہ دکھائی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی کہیں کہیں برزخ ہے اور یہ برزخ دکھائی نہیں دیتا. قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ ہو, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان, کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو دریا جاری کیے اور دونوں دریا آگے چل کر کے مل جاتے ہیں. الگ الگ دو دریا ہیں, آگے چل کر کے یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں اور بینہما برزخ لا یبغیان, اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ ہوتا ہے, ایک غیر مرئی حجاب ہوتا ہے, ایک غیر مرئی آڑ ہوتی ہے. غیر مرئی مینس انسین, جسے دیکھا نہ جا سکے. اسی وجہ سے ایک دریا کا پانی دوسرے دریا کے پانی سے بالکل الگ رہتا ہے, ملتا نہیں. تو تم اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, اللہ تبارک و تعالی کی یا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان آیات میں صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ دو دریا چلتے ہیں, آگے چل کر کے دونوں مل جاتے ہیں. پاکستان میں دو دریا ہیں, ایک دریائے سندھ اور دوسرے دریائے چناب. آگے چل کر کے یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں. کبھی جانا ہو تو دیکھو کہ یہ دونوں دریا جس جگہ ملتے ہیں اور ایک ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں, وہاں ایک طرف مٹمیلا پانی نظر آئے گا, مٹیالے رنگ کا، خاکستری رنگ کا، اور دوسری طرف پانی بالکل صاف و شفاف نظر آئے گا. اس لیے کہ دریائے چناب اور دریائے سندھ، ان دونوں دریاؤں میں سے ایک کا پانی گدلا ہے، خاکستری ہے، مٹیالا ہے، اور دوسری دریا کا پانی صاف و شفاف. لیکن عجیب بات ہے کہ آگے چل کر کے جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں اور ایک ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک کا پانی دوسرے پانی میں مکس نہیں ہوتا. دونوں دریاؤں کا پانی الگ الگ دکھائی دیتا ہے. پاکستان کی بات چھوڑو، ہندوستان میں اگر کوئی شخص الہ آباد جائے تو جہاں دریائے گنگا اور دریائے جمنا ملتے ہیں، ملنے کی جگہ کو سنگم کہتے ہیں، جسے عربی میں مجمع البحرین کہتے ہیں. گنگا کا پانی الگ دکھائی دے گا اور جمنا کا پانی الگ. دونوں دریاؤں کے پانی آپس میں ملتے نہیں. اسی طریقے سے یمن میں عدن کے مقام پر ایک دریا ہے کہ جس کا ایک حصہ گرم ہے اور دوسرا حصہ ٹھنڈا ہے. نہ تو ٹھنڈا پانی گرم پانی کے اوپر غالب آ کر کے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور نہ تو گرم پانی ٹھنڈے پانی کے اوپر غالب آ کر کے اسے گرم کر دیتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ایک طرف ٹھنڈا پانی اور ایک طرف گرم پانی اور دونوں ملے ہوئے ہیں تو کون سی چیز ایسی ہے وہاں کہ گرم پانی کو ٹھنڈے پانی سے مکس نہیں ہونے دیتی؟ اسی طریقے سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ دریائے چناب اور دریائے سندھ جب دونوں مل کر آگے چلتے ہیں تو ایک کا پانی دوسرے پانی میں مکس ہو کر کے ایک جیسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اسی طرح ہندوستان میں گنگا اور جمنا جہاں دونوں ملتے ہیں، دونوں مل کر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو دونوں کا پانی ایک کیوں نہیں ہو جاتا، الگ الگ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں دریاؤں کے درمیان ایک آڑ ہے، اور یہ آڑ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آڑ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. لہذا یہ کہنا کہ یہ عالم اگر موجود ہے جسے تم برزخ کہتے ہو تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، تو سوال یہی پیدا ہوگا کہ جب دو دریا مل کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک کا پانی دوسرے پانی میں کیوں مل کر کے ایک نہیں ہو جاتا؟ تو آپ کہیں گے کہ وہاں ایک انسین آڑ ہے. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ آڑ تم دیکھتے ہو؟ بولے نہیں. کوئی آلہ ایسا ہے جس سے تم اس آڑ کو دیکھ سکو؟ بولے کوئی آلہ اب تک تیار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ عالم موجود ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، کوئی آلہ بھی ایسا نہیں جس سے اس عالم کو دیکھا جا سکے، لیکن ہے. اور کسی آدمی کا نہ دیکھنا کسی چیز کے عدم وجود کی دلیل تو ہے نہیں. کسی آدمی نے دلی نہیں دیکھا اور وہ کہہ دے کہ جس شہر کا تم تذکرہ کیے کرتے ہو وہ موجود ہی نہیں ہے، سوال کیا جائے کہ کیوں موجود نہیں؟ بولے میں نے دیکھا نہیں. تو عدم رویت عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کوئی شے دیکھی نہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم موجود ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، اور کوئی آلہ بھی ایسا نہیں جس کے ذریعے اس عالم کو دیکھا جا سکے. قیامت تک مرنے کے بعد آدمی یہی رہتا ہے. اگر اچھا ہے تو آرام میں رہتا ہے، اور اگر برا ہے تو عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک آیت کریمہ سے عذاب قبر کا استشہاد کیا ہے. وہ آیت کریمہ سورہ مومن میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ وہ لوگ صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم حکم دیں گے کہ فرعون کو ماں اس کے ساتھیوں کے آل فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قبر کا عذاب مستقل نہیں ہے, دوامی نہیں ہے, وقتاً فوقتاً. اس لیے کہ آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ انہیں صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر مستمر نہیں ہے, دوامی نہیں ہے, وقتاً فوقتاً ہے. جس طریقے سے مجرم کو جب پکڑا جاتا ہے تو جب تک اس کے متعلق کورٹ سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے تب تک اسے ریمانڈ میں رکھا جاتا ہے, اور ریمانڈ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے. کبھی الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور پیٹا جاتا ہے, اقبال جرم کرایا جاتا ہے, پھر دوبارہ آتے ہیں تو اسے برف کی سلی پر لٹا دیتے ہیں, اسے برف کی سلی پر سے اٹھنے نہیں دیتے, پھر آتے ہیں, پھر تکلیف کا کوئی نیا طریقہ اپلائی کرتے ہیں, آزماتے ہیں. گویا کہ جس طریقے سے فیصلے سے پہلے مجرم کا جو ریمانڈ لیا جاتا ہے اس میں تکلیف اور عذاب مستمر نہیں ہوتا, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی عدالت عالیہ سے پہلے, اس کے قیام سے پہلے جس عالم میں آدمی رہتا ہے اس عالم کے اندر تکلیف اور عذاب مستقل نہیں ہوتا, بلکہ اس کی حیثیت ریمانڈ کی ہوتی ہے, اس کا انداز ریمانڈ جیسا ہوتا ہے, اور ریمانڈ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے, لہذا عذاب قبر بھی وقتاً فوقتاً ہے, جیسا کہ آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, انہیں صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ برابر عذاب دیا جاتا ہے قبر میں تو غدوا وعشیا کہنے کی ضرورت نہیں تھی, صبح و شام پیش کیا جاتا ہے ان کو آگ کے اوپر. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ویوم تقوم الساعة, جب قیامت قائم ہوگی, حساب کتاب انسانوں کا ہو جائے گا, تب ہم کہیں گے, ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ یہ آل فرعون جو اب تک شدید عذاب میں مبتلا تھے, صبح و شام انہیں آگ کے اوپر پیش کیا جاتا تھا, ان کا زبردست ریمانڈ لیا جاتا رہا ہے, اب اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. ایک ہے شدید اور ایک ہے اشد. اس بات کو سمجھنے کے لیے عربی دا ہونا بھی ضروری نہیں. کہتے ہیں گرمی جو ہے شدید ہے, اور جب گرمی بڑھ جائے تو کہتے ہیں یار گرمی تو اشد ہو گئی ہے, یعنی پہلے کی نسبت زیادہ سخت. ایک ہے شدید اور ایک ہے اشد, ایک ہے حسین, ایک ہے احسن, ایک ہے رزیل, ایک ہے ارزل. رزیل معنی کمینہ, اور ارزل معنی اس سے بھی کمینہ. حسین معنی خوبصورت, احسن معنی اس سے خوبصورت. شدید معنی سخت, اشد معنی اس سے سخت. تو یہاں قرآن حکیم میں اشد کا لفظ استعمال کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سخت تکلیف میں مبتلا تھے, اب ان کو اس سے زیادہ سخت تکلیف میں مبتلا کرو. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. شدید سے زیادہ پاور ہے اشد میں, جیسے حسین سے زیادہ پاور ہے احسن میں, جس طرح رذیل سے زیادہ پاور ہے ارذل میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت سے عذاب قبر کا استشاد کیا ہے, کہ اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے. اور دوسری آیت کریمہ جس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عذاب قبر کا استشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے, ساتویں پارے میں موجود ہے. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. کہ کاش آپ دیکھتے کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں, ایک آدمی زندگی بھر ظلم کرتا رہا, فرشتے آ رہے ہیں اس کی روح لے جانے کے لیے, موت کی سختیوں میں مبتلا ہے. قرآن حکیم اسی منظر کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ کاش اے ہمارے حبیب آپ کو معلوم ہوتا, آپ دیکھتے کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، اذ الظالمون فی غمرات الموت، اس وقت فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطو ایدیہم، فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، چلو اپنی جان نکالو، روح کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور روح قفص انصری کے اندر ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، فرشتہ کہتا بھاگ، کہاں بھاگ کر جائے گی، نکال باہر، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، چل باہر نکل اے بدبخت روح، اور اگر اچھی روح ہے تو اے مطمئن روح باہر نکل، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تجھے رسوائی کا عذاب چکھایا جائے گا، الیوم کا مطلب کیا ہے، یعنی ابھی مرنے کے بعد ریمانڈ لیا جائے گا، الیوم آج، دس ڈے آج، الیوم عربی میں، الیوم کا ترجمہ عربی کے کسی معمولی طالب علم سے پوچھ لو وہ بتائے گا، الیوم از دس ڈے، آج، اس دن، ٹوڈے، ٹوڈے آج، ناٹ ٹومارو، آج، دس ڈے، الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ الہون هو الحوان والہون الرفق، ہون کا مطلب ابو عبداللہ نے کیا بتلایا ہے، ذلت، ہون الحوان، ہون کا مطلب ہے ذلت، اور اگر زبر ہو اس پر ہون ہو تو اس کا مطلب ہے نرمی، جیسے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، گویا کہ عربی میں اگر زیر زبر کا فرق ہو جائے تو معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اگر آدمی ہون کو ہون کہہ دے تو گویا کہ رسوائی نرمی میں بدل جائے گی، ہون معنی رسوائی، ہے پر پیش ہو تو، اور ہون ہے پر زبر ہو تو معنی میں نرمی، ایک ہے بدبخت کی صفت اور ایک ہے عباد الرحمن کی صفت، زبر جیسے کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دوسری آیت سے عذاب قبر کا استشاد کیا ہے۔ اب آئیے احادیث کریمہ کی طرف چلتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، یعنی یہ روایت مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی موجود ہے، روایت کے الفاظ یوں ہیں، وان برائب وان البرائب ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ المسلم حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم اذا اوذی فی قبره، کہ مسلمان کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اسے سوال کیا جاتا ہے، تو جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، یشہد، گواہی دیتا ہے وہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، المسلم اذا سئل فی القبر، کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو یشہد، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فذالک قوله تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مضبوط بات کے اوپر جمائے رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ فرمائی، کس آیت کریمہ کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مضبوط بات کے اوپر جمائے رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، تو دنیا کی زندگی میں بھی جمائے رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی جمائے رکھتا ہے. تو آخرت کی زندگی میں جمائے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ مومن سے جب سوال کیا جاتا ہے, مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا, اپنے رب کے بارے میں اپنا عقیدہ بتا, میرے نبی کے بارے میں اپنا عقیدہ بتا, تو یشہد, تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں دنیا میں بھی اس پر جمع رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا یہی مطلب. وہ پھر روایت ان اور ایک روایت میں, اور ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, یہ نزلت فی عذاب القبر, کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یقال له, قبر والے سے پوچھا جاتا ہے مسلمان سے کہ من ربک, تیرا رب کون, کہ ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ, یہ روایت بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں سوال ہوتا ہے اور سوال کا جواب مانگا جاتا ہے, اور یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب قبر میں عذاب ہوتا ہے, اور جب عذاب ہوتا ہے تو اگر نیک ہے تو اسے وہاں آرام ملتا ہے. ایک روایت اور ہے وہ بھی متفق علیہ ہے, حدیث یوں ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اوذی فی قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قران عليهم اتاه ملکان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر واپس چلنے لگتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز یہ مردہ سنتا ہے, اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور دونوں سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ تو اگر مومن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کون ہیں, نہیں, بلکہ پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, ان کو خدا مانتا تھا, خدائی کے درجے پر ان کو بٹھاتا تھا, یا ان کے بارے میں تیرا کوئی اور عقیدہ تھا؟ بتاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اگر مومن ہے تو یہ جواب دیتا ہے, اور اگر منافق ہے اور کافر ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا. فیقول کنت اقول ما یقول الناس, وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں, لا ادری, میں نہیں جانتا, لوگ جو کہتے تھے وہی میں کہتا تھا. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ لا دریت ولا تلیت, تو نے نہ تو عقل سے کام لیا اور نہ تو دلیل نقلی ہی دیکھی, نہ تو تو نے عقل سے کام لیا نہ تو کتاب اللہ کی تلاوت کر کے معلوم کیا کہ یہ کون ہے. فیضرب بے مطارق من حدید, اسے لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے, ایسی ضرب, ضربتن, ایسی ضرب کہ فیصیح, تو وہ چیختا ہے, صیحتن یسمعوها, ایسی چیخ چیختا ہے وہ کہ سن لیتے ہیں اس کو وہ, من یلیہ, جو اس قبر کے پاس ہوتے ہیں, غیر الثقلین, انسان اور جن کے علاوہ. متفق علیہ, یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں, یعنی قبر کے قریب اگر انسان اور جن کے علاوہ کوئی اور مخلوق موجود ہے تو اس چیخ کو وہ مخلوق سن لیتی ہے۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دفنا دیا جاتا ہے تب دو فرشتے آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر اسے جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو دنیا میں بکھیر دیا جائے تو پھر اس کو اٹھا کر بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کسی جانور نے آدمی کو کھا لیا اور آدمی اس جانور کا جزوے بدن بن گیا، پھر اس کو اٹھا کر بٹھا کر سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کس طرح سوال جواب ہوتا ہے؟ تیسرا سوال، ہم جب قبر کھود کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مردہ اپنے کفن ہی میں لپٹا ہوا ہے، نہ تو اسے اٹھایا گیا نہ تو اسے بٹھایا گیا، پھر اٹھا کر بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ سوالات گنتے رہو، اس لیے کہ ہمیں ایک طرف سے جواب دینے۔ چوتھا سوال، جب وہ مر گیا تو وہ اپنے ساتھیوں کے قدموں کی چاپ کیسے سنتا ہے؟ حدیث پاک میں تو ہے انہ لیسمع قرآن علیہم، جب اس کے ساتھی اسے پیٹ پھیرتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ پہلے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں بات کو، اس لیے کہ پہلے کے تین سوالات اہم ہیں، ہم انہیں بالتفصیل بیان کریں گے اور اس پر بحث کریں گے۔ آج یہ اہم سوال حل کیے لیتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے مردے سنتے ہیں، تو ہم آپ سے ایک سوال کریں گے کہ مردہ موجود ہے، اس سے کچھ پوچھ کر دیکھو، اگر سنے گا تو جواب دے گا، لیکن مردہ موجود رہتا ہے، ہم اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر سنتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ سننا اور جواب دینا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ ہو، انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، جواب وہی دیتا ہے، جواب وہی لوگ دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی آدمی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہرا کر دیتا ہے تو اسے گونگا بنا دیتا ہے۔ دیکھ لو، جتنے بھی بہرے ہیں سب گونگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننا بولنے کو مستلزم ہے، بولنا اور سننا دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بہرا بنا دیتا ہے تو اسے گونگا بھی بنا دیتا ہے۔ بات سنے اور بول نہ سکے مر جائے گا آدمی، بات سنتا ہو اور بول نہ سکے مر جائے گا آدمی، زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت بالغہ نے جس آدمی کو بھی بہرا بنایا، گونگا بنا دیا ہے۔ سنتا نہیں تو جواب کیا دے گا؟ اشاروں میں کچھ گڈمڈ باتیں کر دیا کرتا ہے، جسے لوگ معافی ضمیر کی ادائیگی کہتے ہیں اس کی۔ تو انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہی لوگ دیتے جو سنتے ہیں، والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اٹھائے گا اور پھر اسی کی طرف وہ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، والموتا یبعثہم اللہ، اللہ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عالم میں ہے، اسی عالم کا نام برزخ ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ سنتے نہیں، اگر سنتے تو جواب دیتے، اس لیے کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جواب وہی دیتا ہے جو سنتا ہے۔ یہ سنتے نہیں تبھی تو جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ سننا اور بولنا، سننا اور جواب دینا دونوں لازم و ملزوم۔ ایک دلیل اور ملاحظہ ہو، سورہ نحل کی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور یہ لوگ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں, یا غوث المدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, یہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے, ایک مچھر بھی, بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں, یہ مردے ہیں, اموات مردے, غیر و حیا زندہ نہیں ہے. اموات کہہ دیا گیا, بات ختم ہو گئی تھی, لیکن اموات کہنے کے بعد غیر و حیا اس کی تاکید. اموات کہہ دیا گیا, بات ختم ہو گئی تھی, لیکن اموات کہنے کے بعد غیر و حیا اس کی تاکید ہے. اموات یہ کہنا, یہ آدمی مر گیا, شبہ ہوتا, ہو سکتا ہے زندہ ہو, لیکن کہہ دیا جائے, ڈاکٹر نے کہہ دے مردہ, تو سننے والے کہے گا ہو سکتا ہے اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہو, لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا مردہ ہے, زندہ ہے ہی نہیں. سامنے والا سمجھ جائے گا کہ اب اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں. لہذا قرآن حکیم نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے, اموات غیر و حیا, مردہ ہے زندہ نہیں ہے, نہیں تو بات ختم ہو گئی, اموات مردے ہیں, غیر و حیا کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ غیر و حیا کی تاکید اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالکل مردہ ہے, زندہ ہے ہی نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ارے انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ اٹھائے کب جائیں گے, اور سننے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے, جب شعور ہی نہیں ہے تو سنیں گے کیسے, اس لیے کہ سننے کے لیے شعور ضروری ہے. قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں شعور ہی نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے, اس کا مطلب ہے مردے سنتے نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے, اس لیے کہ سننے کے لیے شعور ضروری ہے. یہ دوسری آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ مردے سنتے نہیں. تیسری آیت کریمہ سورہ احقاف کی ہے, ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ارے اس آدمی سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے شخص کو پکارتا ہے, ومن اضل ممن يدعو من دون الله, اللہ کے علاوہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے, وهم عن دعائهم غافلون, اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. یہ تیسری آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جا رہا ہے, انبیاء کو, اولیاء کو, شہداء کو, یہ دنیاوی حیات سے متصف نہیں ہے اور ہماری آواز کو سن نہیں رہے ہیں. وہ قرآن حکیم کہتا وهم عن دعائهم غافلون, ان کی پکار سے وہ غافل ہیں, سنتے نہیں. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے, اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تقابل کے ذریعے ثابت کیا ہے, اور جو چیز تقابل کے ذریعے ثابت کی جائے پرفیکٹ ہوتی ہے, اس میں کسی طریقے کا شبہ نہیں ہوتا. آئیے وہ تقابل دیکھ لیتے ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. یہ سورہ فاطر کی آیت 22 پارے کی آیات کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں, بڑی جاندار آیات. اللہ نے تقابل کے ذریعے ثابت کیا کہ مردے نہیں سنتے. وما يستوي الأعمى والبصير, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے, اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تقابل, وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, روشنی اور تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتی. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. کیا بات, اندھے اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, روشنی اور تاریکی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, مردے اور زندے یہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور, اے ہمارے حبیب آپ خود اگر چاہے کہ کسی قبر والے کو سنا دے تو آپ نہیں سنا سکتے. لہذا میدان بدر کا واقعہ معجزہ ہے. کیا واقعہ ہے وہ, بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب 70 سے زیادہ مشرکین وہاں مارے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر کے بدر کے اندھے کنویں میں ڈال دو. ہر ایک کافر کی لاش کھینچ کھینچ کر کے قلیب بدر میں, بدر کے کنویں میں ڈال دی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات سے فارغ ہوئے کنویں کے پاس آئے اور آپ نے کنویں میں جھانکا اور کہا کہ تم لوگ اس بات کو صحیح پا رہے ہو نا جس کا وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کہ اگر غلط راہ پر چلو گے تو تمہیں سزا ملے گی. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے, وجد تم ما وعد ربکم حقا, تم پا گئے نا وہ جس چیز کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا, صحیح پا گئے نا اسے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عذاب قبر برحق ہے, اس حدیث پاک سے ثابت. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی, انہوں نے سنا. اسی وجہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتدعو مواتن, آپ مردوں سے یہ بات کہہ رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسماء منہم, تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو, یہ میری بات سن رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے سنایا؟ حضور نے خود نہیں سنایا, اللہ نے سنا دیا, معجزہ ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث لا کر کے قتادہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ قال قتادہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیب بدر سے جو خطاب کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی؟ کیا مطلب ہے؟ قال قتادہ, قتادہ کا قول نقل کیا امام بخاری نے کہ قتادہ کہتے ہیں کہ احیاہم اللہ, اللہ نے انہیں اس وقت زندہ کر دیا, حتی اسمعہم قولہ, یہاں تک کہ سنا دیا ان کو نبی کی بات. اس لیے آگے بتایا گیا توبیخن و تصغیرن و نقمتن و حسرتن و ندمن, ان کو ڈانٹنے کے لیے, زجر و توبیخ کے لیے, ان کو رسوا کرنے کے لیے, انہیں افسوس دلانے کے لیے اور انہیں پشیمانی میں مبتلا کرنے کے لیے, شرمندگی میں مبتلا کرنے کے لیے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قتادہ کا یہ قول پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ تھا. اب امام بخاری زیادہ حدیث سمجھتے ہیں اور قتادہ کیا آج کل کے للو پنجو, یہ لوگ زیادہ حدیث سمجھتے ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر کے اس حدیث کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور یہ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نبی اپنی بات قبرواروں کو نہیں سنا سکتا. ہاں اللہ سنانا جس کو چاہے وہ تو ثابت ہے, ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور, آپ قبرواروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے قبر میں سنتے ہی نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اگر کسی انسان کی بات ان تک پہنچا دے تو وہ بات سن لیں گے, لیکن یہ تو طے ہے کہ سننے کی بات وہ جواب نہیں دے سکتے. اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت سورہ احقاف کی کہ قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے. سنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے یہ اور بات ہے, لیکن سننے کے بعد وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه, قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں. احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن حکیم کی بہت ساری آیات سے. لہذا اب مردوں کو مدد کے لیے پکارنا, ایک تو وہ سنتے نہیں اور دوسرے اگر کسی وجہ سے انہیں سن نصوص صریحہ سے واضح ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تو اس آدمی محمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس آدمی، اس کہتے ہیں دس دس، یہ اور دس کب بولا جاتا ہے؟ جب آدمی حاضر ہو. اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی قبروں میں حاضر رہتے ہیں، تبھی تو ھذا کہا گیا. ہر قبر میں آپ حاضر ہیں، تبھی تو حدیث پاک میں ھذا کا لفظ ہے. فرشتے پوچھتے ہیں اس آدمی محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قبر میں حاضر و ناظر ہو گئے، کیا جواب ہے اس حدیث پاک کا؟ اس حدیث پاک کو ہم دوسری حدیث پاک سے واضح کریں گے اور ہم سمجھائیں گے کہ یہ ھذا کا کیا مطلب ہے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی تمام لوگوں کی قبروں میں حاضر رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عذاب قبر کے اس بات کے لیے صرف ایک حدیث نہیں بلکہ ذخیرۂ احادیث میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. بخاری اور مسلم میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمیوں کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تیرا ٹھکانہ یہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قیامت کے دن یہاں سے اٹھائے گا تو تو وہاں پہنچ جائے گا جو تیرا ٹھکانہ ہے. اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بخاری اور مسلم میں آئی ہے، یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے تعلق سے پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہر نماز کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اس روایت سے بھی عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خچری پر سوار ہو کر کے بنو نجار کے باغ میں گزرے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اچانک آپ کی خچری بدکی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دے، اور وہاں پانچ چھ قبریں تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جانتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس پر مرے ہیں، متا ماتو، کس پر مرے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ماتو والا شرک، یہ شرک کے اوپر مرے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو ان کی قبروں میں آزمایا جا رہا ہے اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا, یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا بند کر دو گے, تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کو سنا دیتا جیسا کہ میں ابھی عذاب قبر کو سن رہا ہوں. میں دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جیسا کہ میں عذاب قبر کو سن رہا ہوں. اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور قبر کے اندر لوگوں کو آزمایا جاتا ہے اور عذاب قبر برحق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے ترمذی شریف میں کہ جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے کالے رنگ کے فرشتے آتے ہیں, کالے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اگر مومن ہے تو یہ کہے گا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا, اور پھر اس کے لیے 70 گز قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس میں روشنی کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے سو جا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو, میں انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. تو کہتے سو جا, جیسے دلہن سوتی ہے جس کو اس آدمی کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا جو اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو, اور اگر آدمی برا ہے, یہ تو مومن کا جواب, اور مومن کے لیے قبر کو اس طرح کر دیا جاتا ہے, اگر وہ برا آدمی ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا. تو وہ یہی کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے جیسا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا وہی کہتا تھا میں. یہ دونوں فرشتے یہی کہیں گے کہ ہم کو معلوم تھا تو یہی جواب دے گا. اس کے بعد وہ قبر سے کہتے ہیں کہ چمٹ جائے اس کے ساتھ, زمین اسے دبوچ لیتی ہے اور اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کے دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف چلی جاتی ہے اور بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف آ جاتی ہے, اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا, اسی طرح وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بھی عذاب قبر کے اس بات کے لیے موجود ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون, مومن ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, اس کے بعد پوچھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کیا عقیدہ تھا تمہارا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اگر مومن ہے تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہاں پوچھنے کا انداز دوسرا ہے براء بن عازب کی روایت میں, یوں ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم فیقول, وہ کہے گا ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول. اس جملے کو دیکھا جائے براء بن عازب والی روایت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کا انداز یہ ہے عربی میں, ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا عقیدہ ہے, تمہارا کیا عقیدہ تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا. فیقول, وہ جواب دے گا اگر مومن ہے, ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول. عربی میں ہا اعضا کے معنی آتے ہیں یہ, جس کو انگریزی میں جس کہتے ہیں, اور ہوا کے معنی آتے ہیں وہ ضمیر غائب ہے, جیسے انگلش میں ہی کہتے ہیں, ہی معنی وہ, اور ہاضا معنی یہ, دونوں میں فرق ہے. ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے, نہیں تو کہا جا رہا ہے کہ Who is that? وہ کون ہے, تو کہا جائے گا دیٹ از فلاں, یہ فلاں آدمی. تو وہاں دیکھو کہا جائے کہ Who is this? یہ کون ہے, تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ This is فلاں. لیکن یہاں سوال کا انداز دیکھو اور جواب دیکھو, ما حاضر رجل الذی بعث فیکم, کیا خیال ہے تمہارا اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا, اس آدمی کے بارے میں, اس دس. تو جواب کیا ہونا چاہیے, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تو مومن امتی یہ کہتا کہ دس از محمد, پروفیٹ آف اللہ, یہ کہتے نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے رسول ہے, ایسا کہنا چاہیے, ہاضا کہنا چاہیے اس کو, یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. لیکن وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے, اور ہوا ایک عربی کے معمولی طالب علم سے پوچھ لے, ایک بچے سے یا بچی سے جو عربی پڑھتا ہو یا پڑھتی ہو, کہ ہوا کیا ہے, وہ کہتا ضمیر غائب ہے. اس حدیث میں وہی ہوا, ہوا مینس ضمیر غائب, اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, ورنہ مومن امتی کبھی یہ جواب نہیں دیتا ہوا رسول اللہ. دنیا کے کسی بھی عربی طالب علم سے پوچھ لو, عرب سے پوچھ لو جو عربی جانتا ہو یا جس کی زبان عرب ہو, کہ ہوا کیا ہے, کس کے لیے بولا جاتا, وہ کہے گا کہ ضمیر غائب ہے, ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تبھی تو کہہ رہا ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, نہیں تو کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں. جواب ہے ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول, نہ کہ یہ اللہ کے رسول. اور ضمیر غائب کا استعمال کرنا مردے کا اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں حاضر نہیں ہوتے. دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوا ضمیر غائب کے علاوہ کچھ اور ہے, اور جب مانتا ہے کہ ہوا ضمیر غائب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا استعمال کرنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے. رہا ہاضا کا استعمال جو اشارہ قریب کے لیے آتا ہے, در حقیقت عربی کا ایک اسلوب ہے, جیسے کہا جائے کہ زید کو آپ نے دیکھا ہے, کہاں دیکھا ہے, اس آدمی زید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, دیکھو کیا تم نے زید کو دیکھا ہے, بولے ہاں دیکھا ہے, بولے اس آدمی زید کے بارے میں کیا خیال ہے, یعنی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں دس استعمال کیا جائے ضروری نہیں کہ وہ آدمی موجود ہی ہو, اس لیے کہ ایک آدمی کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں جس کا تذکرہ چل رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے, وہاں ہاضا استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کا موجود ہونا ضروری نہیں. گویا کہ عربی کا ایک اسلوب ہے, ہاضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی وہاں موجود ہی ہو, اور ہوا اس شبہ کو دور کر دیتا ہے. اس لیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تو فرشتوں کا یہ سوال کہ ما حاضر رجل الذی بعث فیکم, اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا, مردہ یہ کہتا کہ ہاضا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول ہے, لیکن مردہ ایسا نہیں کہتا, ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے, اور ہوا ضمیر غائب ہے, اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے. لہذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ قبروں میں موجود رہتے ہیں, در حقیقت یہ عقیدہ فاسد ہے, غلط عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے. لفظ ہوا عقیدے کی پوری عمارت کو زمین بوس کر دیتا ہے, اس لیے کہ ہوا ضمیر غائب. جو بھی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس آدمی محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال, اس کا مطلب حضور وہاں موجود رہتے ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا, مردہ جواب دیتا ہوا رسول اللہ, ہوا کون سا لفظ ہے, یہ کون سی ضمیر ہے, ضمیر غائب. تو ضمیر غائب کا کیا مطلب ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں, اگر موجود ہوتے تو ضمیر غائب کا استعمال کرتا, ضمیر غائب خود بتا رہے کہ آپ وہاں سے غائب ہیں, وہاں ہے ہی نہیں. اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ان کو دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, کہا کہ نہیں دیکھا میں نے, تو کہا تب تجھے کیسے معلوم ہوا, تجھے کیسے معلوم ہوا, تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, فآمنت بہ, میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کی تصدیق کی. جب وہ اتنا کہے گا تو آواز آئے گی, ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اس نے سچ کہا, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کا لباس پہنا دو, جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو, کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں ادھر سے آتی ہیں, جنت کی خوشبو ادھر سے آتی ہے, اور اسی طریقے سے وہ قیامت تک رہے گا. اور اگر برا آدمی ہے تو آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا کہ ہاں اعلیٰ حضرت مجھے کچھ معلوم نہیں, میں کچھ نہیں جانتا, میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. تو آواز آئے گی کس نے جھوٹ کہا, زیادہ جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو اور جہنم کا لباس اسے پہنا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو, کھول دی جاتی ہے. وہاں سے اس کی گرمی, اس کی حدت اور اس کی لو, اس کی تپش ادھر سے آتی ہے, اور قیامت تک وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ترمذی شریف میں آتی ہے کہ جب بھی وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو زارو قطار روتے. ایک دفعہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تب تو آپ نہیں روتے, لیکن جب کسی قبر پر آپ کھڑے ہوتے تو زارو قطار روتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اور جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اگلے مراحل, اگلی منزل ہے اس کے لیے آسان ہے, اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوا تو اگلے مراحل اس کے لیے بہت ہی سخت ہیں. اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ دہشتناک منظر نہیں دیکھا, قبر سے زیادہ خوفناک اور دہشتناک کوئی منظر نہیں دیکھا, میں نے قبر سے زیادہ دہشتناک اور خوفناک منظر نہیں دیکھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے, ترمذی میں موجود ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مردے کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو آپ قبر پر کھڑے ہو جاتے قبر کے پاس اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو, معافی مانگو اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دے, اس کے گناہوں کے اوپر, اس کے عیوب نقائص کے اوپر اپنے رحم کا پردہ ڈال دے. وَصَلُوا لَهُ التَّسْبِيحَ, اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, فَإِنَّهُ الآن يُسَأَل, اس لیے کہ اس وقت اسے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوالوں کے جوابات آسان فرما. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایتیں بھی بتا رہی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہیں کہ عذاب قبر برحق. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کے اوپر 99 اژدہوں کو مسلط کر دیتا ہے اس کی قبر کے اندر, اور قیامت تک وہ اسے نوچتے رہتے ہیں, ڈستے رہتے ہیں, اور برابر وہ اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. یہ روایت دارمی میں موجود ہے, اور ترمذی میں 99 اژدہوں کے بجائے 70 اژدہوں کا تذکرہ ہے, یہاں 99 ہے دارمی میں, 99 اژدہ ہے, اور ترمذی میں جو روایت موجود ہے کہ کافر کے اوپر اژدہ مسلط کیے جاتے ہیں وہاں 70 کا تذکرہ ہے, یعنی 70 اژدہ مسلط کیے جاتے ہیں. یہ روایت بھی بتا رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قبر کے اندر عذاب ثواب ہوتا ہے, لوگوں کو آزمایا جاتا ہے, اور وہ روایت تو بہت مشہور ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا, آپ رکے, صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے فرمایا کہ ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, اور ان قبر والوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے بظاہر دیکھنے میں کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب جاری ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے, لیکن دیکھنے میں وہ بھی چھوٹی ہیں. ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک آدمی لگائی بجھائی کا کام کرتا تھا, چگل خوری کرتا تھا. تو ایک قبر والے کو چگل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کے اوپر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور یہ روایت مشہور ہے, اس کو آپ بارہا سنتے ہیں. ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آتی ہے کہ جب لوگ مردے کو قبر میں دفن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, مٹی برابر کر دی جاتی ہے,